підтримували, радо вітали і надавали притулок Шевченкові, Сковороді, іншим геніальним, але матеріально незабезпеченим, без власного житла, без власної сім'ї, пророкам. Ким були ці люди? Це була еліта середнього класу. У селі Пан-Іванівці Золочівського повіту Харківської губернії сільський дворянин, це гучно сказано, краще заможний сільський господар, інтелігент Андрій Іванович Ковалівський дав притулок в останні місяці життя Григорієві Савичу Сковороді. Там він і помер у 1794 році. А скільки по Україні було таких добрих людей, де жив і працював наш мандрівний філософ? Те ж саме знаємо і про Тараса Григоровича Шевченка. Йому допомагали чимало людей. Усе це – еліта. Людська доброта, чистота і непомітна велич. Українському суспільству потрібен потужний пласт новітньої еліти середнього класу. Багато цінного з цього середовища Україною втрачено назавжди. Нині треба рятувати залишки того, що ще живе і діє в наших непростих умовах. Потрібна нова генерація. Плекаймо еліту середнього класу. Це той великий пласт усієї елітної маси нації, який повинен відіграти визначну роль у порятунку українства від зникнення. Народна, трудова, бойова еліта. Народ, як сукупність людей, індивідуумів, простих громадян, аж ніяк не однорідний. Цей великий масив, і це вже добре, що український масив є великим масивом, складається зі світоглядів, що містяться в людях, з ідеологій, що домінують у людях, з настроїв, понять, вимог, світобачень. Отже, народна маса є дуже-дуже непростою субстанцією. Але в дуже грубому наближенні вона поділяється на два сектори. Національно зрілих патріотів і збайдужілих, а то і яничарствуючих елементів. Сектор національно свідомих людей то і є народна, трудова, бойова еліта. Вона завжди визначала поведінку всього народу, виражала його сутність, етнічну самобутність, його політичне обличчя, що в сукупності називається нацією. Націю характеризує, репрезентує саме патріотична частина людності, які можна, мабуть, і треба іменувати народною елітою. Людина, наповнена українським національним світоглядом, є елітною людиною, духовно осяяною патріотичним світлом. Її український національний патріотизм є природним станом душі та розуму. Ця людина вихована в українському дусі з мальства або й у зрілому віці. Приходить час, і сама вона становиться вихователем, оберегом українськості. Це людина біля родинного вогнища, людина – виробник матеріальних благ, людина – воїн на сторожі українських інтересів. Визначальний вплив на народну свідомість здійснюють духовні провідники нації. Твори великих українців, народні пісні, обряди.